Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła 11, słuchają Państwo Trójki, jest środa, 12 dzień listopada. Teraz Justyna Mączka i serwis Trójki. Szef policjantów i szefowa MSW zadowoleni z działań policji podczas wczorajszego, zakończonego burdami, Marszu Niepodległości w Warszawie. Znów nasiliły się walki w Doniecku. Separatyści atakują ukraińskich żołnierzy w pobliżu lotniska. Trwa pierwsza w historii próba osadzenia urządzenia badawczego na powierzchni komety i o tym także za chwilę w serwisie Trójki. Kilkuset chuliganów atakowało policjantów kamieniami, płytami chodnikowymi, koktajlami Mołotowa i racami. Wczorajszy Marsz Niepodległości organizowany przez organizacje skrajnie prawicowe znów zakończył się burdami. Policja poradziła sobie z sytuacją, podsumowuje minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Policja była zdeterminowana i dobrze wykonała to zadanie. Dziękując wszystkim policjantom za tą operację, chcę jeszcze raz powtórzyć, że wszyscy ci, którzy przybyli na Marsz Niepodległości nie po to, żeby świętować, ale po to, żeby walczyć z policją, muszą ponieść surowe konsekwencje. Każdy, kto podnosi rękę na funkcjonariusza na służbie, musi ponieść konsekwencje. Podczas Marszu Niepodległości rannych zostało 51 policjantów i 24 cywilów. Zatrzymano 276 osób, ale to jeszcze nie koniec, bo służby pracują nad identyfikacją chuliganów, informuje komendant stołecznej policji Michał Domaracki. Współpracujemy z komendantami ze wszystkich garnizonów w Polsce, którzy analizują osoby, które z Warszawy powróciły. Komendant główny policji Marek Działoszyński dodał, że poza Warszawą podczas wczorajszego dnia nie doszło do poważniejszych incydentów, a ponad 23 tysiące policjantów zabezpieczało ponad 700 imprez i demonstracji, które odbywały się w całej Polsce. Z incydentami mieliśmy do czynienia jedynie we Wrocławiu, gdzie zatrzymano 8 osób i w Krakowie, gdzie zatrzymano 6 osób. Moja ocena tych działań jest także bardzo pozytywna. Nie dopuściliśmy do eskalacji incydentów na terenie miast, nie dopuściliśmy do atakowania normalnych uczestników manifestacji. Część osób zatrzymanych w Warszawie będzie odpowiadać za atak na funkcjonariuszy i za uszkodzenie mienia. Jeszcze dzisiaj mają być kierowane do sądu wnioski o ukaranie w trybie przyspieszonym. Teraz w serwisie Trójki informacje z Ukrainy. Trwa silny ostrzał artyleryjski Doniecka. Mieszkańcy tego miasta informują, że słychać ogień moździerzy. Ostrzeliwane są pozycje rządowe w pobliżu lotniska. Tymczasem w Kijowie politycy nadal próbują utworzyć rząd. Od wyborów mija 17 dni. Rozmowy przyszłych koalicjantów zaczęły się już kilkanaście godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Co ustalono do tej pory? O tym Piotr Pogorzelski. W rozmowach biorą udział przedstawiciele bloku Petra Poroszenki, Frontu Ludowego Arsenija Jaceniuka, Samopomocy, Partii Radykalnej i Ojczyzny. W ciągu ponad 2 tygodni negocjacji udało się ustalić, że umowa koalicyjna będzie mieścić m.in. opis reform, które trzeba przeprowadzić natychmiast i tych, które można wprowadzić później. Po rewolucji ukraińscy politycy nie mówią już o podziale stanowisk, a o podziale sfer odpowiedzialności. Mykoła Tomenko z bloku Petra Poroszenki. Front Ludowy i Jaceniuk są odpowiedzialni na przykład za gospodarkę, Samopomoc za sferę socjalną, Partia Radykalna za coś innego. Jesteśmy profesjonalistami i podzieliliśmy sfery odpowiedzialności. Sojusz będzie liczył prawdopodobnie ponad 300 deputowanych, czyli będzie miał większość konstytucyjną. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz o pierwszym sukcesie sądy kosmicznej Rosetta. Z powodzeniem wypuściła ona lądownik w kierunku komety Churyumowa-Gerasimienki. To historyczne wydarzenie, które rozegra się w odległości ponad 500 milionów kilometrów od Ziemi, dzięki któremu po raz pierwszy zostaną zrobione zdjęcia komety. Naukowcy spodziewają się, że jej zbadanie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy to dzięki podobnym do komety obiektom na Ziemi mogło powstać życie, tłumaczy Kamil Złoczewski z warszawskiego planetarium. Podejrzenia są takie, że woda, która jest zawarta w kometach, wodach. To jest ta sama woda, którą mamy na Ziemi. Ona prawdopodobnie została przyniesiona na początku istnienia Układu Słonecznego przed 4,5 miliardami lat na naszą młodą planetę. Sonda wysłana przez Europejską Agencję Kosmiczną jest też dziełem Polaków. Część wystrzelonego specjalnego próbnika stworzyli nasi naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Kilkanaście lat temu zbudowaliśmy całkiem duży system pomiarowy. Urządzenie to nazywa się MUPUS. To jest penetrator, którego głównym zadaniem jest wbicie się warstwy podpowierzchniowe komety na głębokość około 40 cm i dokonania pomiarów. Naukowcy pracowali pod kierownictwem Jerzego Grygorczuka. Podróż 100-kilogramowego lądownika na pokrytą lodem kometę ma zająć około 7 godzin. Prawie 500 000 sporów sąsiedzkich czeka na rozstrzygnięcie w sądach we Włoszech. Z opublikowanego właśnie raportu wynika, że częściej pozwy przeciwko sąsiadom kierują mężczyźni niż kobiety i że częściej takie awantury wybuchają w mniejszych miejscowościach niż w dużych miastach. A wśród głównych powodów sporów są konflikty o wolną przestrzeń, parkowanie samochodów w niewłaściwych miejscach, rośliny, które mogą przeszkadzać sąsiadom, zwierzęta domowe, na przykład zbyt głośny śpiew kanarków oraz o to, gdzie mogą bawić się dzieci, na przykład gdzie mogą grać w piłkę. Autorzy tego raportu podkreślają, że Włosi są wyjątkowo kłótliwi. O 12 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Roślina jako przedmiot sporu, to próbuję sobie to wyobrazić. To musi być jakaś wyjątkowo, nie wiem, kłopotliwa roślina. Sporo chmur w całej Polsce dzisiaj. Synoptycy jednak nie wykluczają przejaśnień nieco później dzisiaj w ciągu dnia. Na południu lokalnie niewielki deszcz. W Augustowie 11 stopni, w Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy 12, w Szczecinie 13, w Poznaniu, Krakowie i Kielcach 14, a w Rzeszowie, we Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej, stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważne dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Babciu, a wiesz, że w Polomarkecie jest teraz pyszna ogonówka w cenie 12,99 za kilogram. Neonówka, mówisz? Jest. Ogonówka, babciu. Ogonówka. Jak nówka? To weź dwie. Jeśli nie dosłyszałeś, to powtarzamy. Teraz w Polomarkecie pyszna ogonówka kosztuje tylko 12,99. Tylko 12,99 za kilogram pysznej ogonówki. Powtarzamy. Ogonówki. Polomarket. Mój ulubiony. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny.

17 po 11. Bądź dla mnie proszę dzisiaj łaskawa, bo mało jadłem i jestem głodny, a jeszcze muszę trochę tu posiedzieć. To będzie trudne. Dobrze, ja będę pamiętać, żeby dla ciebie w środę i dla Kasi Borowieckiej w czwartki przynosić jednak jakąś małą przekąskę, bo ja rozumiem, nawet że to może być trudne. Jestem za dużą przekąską. Okay. Po co się rozdrabniać? Od razu, dużo. A nóż widelec. Sztućce gotowe, Katarzyna Pruchnicka również. Tak, papryka, cukinia, dynia, bakłażan. Wspominałeś już o tych jesiennych warzywach. Mamy ich teraz pod dostatkiem. Najlepiej i najprościej wymieszać je wszystkie, dodać pokrojoną w kostkę cebulę. Można dodać odrobinę czosnku, ulubione przyprawy i udusić, aż powstanie aromatyczne i sycące leczo. Zjadamy to leczo samo z pieczywem, ryżem lub ulubioną kaszą. I tu może być gruby pęczak. Niezwykle ostatnio modna i zdrowa komosa ryżowa, ale też ekspresowa w przygotowaniu kaszka kuskus. No a jeśli chodzi o kuskus, to jak mamy gotowe leczo, jeszcze gorące, to można kuskus wrzucić do warzyw. Dobrze, jeśli w tych warzywach jest trochę sosu i wtedy ta kaszka go wchłonie, wchłaniając jednocześnie smaki, aromat i powstaje pyszne, jednogarnkowe, aromatyczne danie. No ale wracając do jesiennych warzyw, to inny sposób na ich wykorzystanie poda nam Piotr Grajewski z restauracji Blue Cactus, a swoją opowieść zacznie od pewnej mieszanki przypraw, którą należy natrzeć polędwiczkę wieprzową. Dry rub to jest sucha przyprawa. W kuchni południa Stanów Zjednoczonych występuje powszechnie. U nas dry rub, który przygotowaliśmy do tej polędwiczki, to w odpowiednich oczywiście proporcjach, ale to możemy czytać tutaj sobie też dość dowolnie. Wymieszane razem papryka ostra, papryka słodka, kumin, mielona kolendra, imbir i mielony czosnek. Polędwiczka to jest taka solidna porcja dla jednej osoby lub porcja dla dwóch osób. Tą polędwiczkę przed natarciem przyprawami zamaczamy w oliwie z oliwek i obtaczamy wyciśniętym świeżym czosnkiem. Po jakiejś krótkiej chwili obtaczamy tą polędwiczkę tymi przyprawami dry rub. Nie dodajemy soli na tym etapie. Ta przygotowana polędwiczka w chłodnym miejscu powinna odpocząć sobie przez minimum 4 godziny. Zabieramy się za warzywa. Warzywa, które przygotowujemy, to oczywiście papryka Bell. Duża, słodka papryka, którą kojarzymy z każdego sklepu. Cukinia, cebula, melonowa dynia lub każda inna. Oczywiście ich ilość. Mniej więcej objętość jednej papryki równa się objętości cebuli, równa się objętości cukinii, równa się objętości dyni. Kroimy to w tak duże kawałki, by móc bez problemu zgrillować te warzywa. Grillujemy je do momentu, gdy one będą kruche. Po zgrillowaniu odstawiamy sobie to na bok i zabieramy się za minimum 4 godziny leżącą w chłodnym miejscu polędwiczkę. Grillujemy ją do momentu, w którym ona będzie wewnątrz soczysta. Jak sprawdzić? Albo ją przeciąć na pół i zobaczyć, w którym momencie jesteśmy. Albo mamy doświadczenie i dotykając palcem wyczujemy, czy już jest gotowa, czy też nie. Po zgrillowaniu cała ta obtoczona przyprawa staje się po prostu ciemna. I tak ma być. Tą polędwiczkę kroimy na cienkie plastry pod skosem. Te zgrillowane warzywa kroimy na drobne kawałki. Szybko wrzucamy na patelnię, na którą wlewamy sklarowane masło. Na sklarowanym maśle przesmażamy te wszystkie warzywa. To musi się dziać naprawdę szybko, tak zwane stir and fry, żeby to się nie rozgotowało. Rozkładamy polędwiczkę, stawiamy na stole. Obok dobrze jest, byśmy mieli przygotowane pszenne tortille i nakładamy sobie te wszystkie warzywa z tym fragmentem polędwiczki do tortilli. Wykańczamy kwaśną śmietaną, papryczką jalapeno i guacamole. Wykańczamy to taki żargon szefów kuchni. Po prostu nakładamy sobie tam trochę śmietany. Nie, wykańczam niesłuchanie tych dobrych przepisów. A to ja mam jeszcze na koniec pytanie intymne do ciebie. Mhm. Czy na twoim stole wczoraj zagościła gęś? Albo chociaż poznański rogal świętomarciński z nadzieniem z białego maku? Jak się wczoraj przyglądałem mojemu stołowi, to nie zagościła. Ale w zeszłym roku owszem tak. Mhm. No się nie chodziła za bardzo, tylko tam była już przerobiona. Wykończona. Na moim stole był i rogal, i gęś, no ale dzięki temu mogę Państwu polecić sprawdzony przepis na gęś właśnie. Nadziewamy ją porami i wędzonymi śliwkami. Mogą to być śliwki suszone, ale wędzone są lepsze, bo mają dodatkowy aromat. Niestety myślałam, że będzie proste kupienie wędzonych śliwek w sklepie, natomiast musiałam się trochę ich naszukać. Na targu są. No tak, to prawda. Targ jest niezawodny. No więc te wędzone śliwki i pory do środka, do gęsi. Można ją trochę natrzeć solą, a można ją posolić dopiero na końcu. I teraz uwaga, pieczemy taką całą gęś

grumpy. Together and forever, just you and me. Well, that's well. To Lily Allen. Za 27 minut 12 słuchają Państwo Trójki. Podwójne pasmo przenoszenia. I Michała Margańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Listopad jazzowymi festiwalami stoi. W trakcie tego miesiąca można usłyszeć w Polsce naprawdę największe gwiazdy światowego jazzu. Również i te wydające swoją muzykę w wytwórni ECM Manfreda Ehera. I skoro pojawia się dziś to nazwisko, to najbardziej zorientowani w jazzie już się pewnie domyślają, że będę chciał zwrócić Państwu uwagę na festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku Białej i na 12. edycję tego przeglądu organizowaną w tym roku pod hasłem Nowe Wymiary. Festiwal rozpoczął się wczoraj, rozpoczął się występem Billa Frizella, tak więc otwarcie przeglądów było z przytupem. No i podobnie będzie dziś, kiedy to przed bielską publicznością pojawi się mistrz wibrafonu Gary Burton. O całym programie Bielskiej Jesieni opowie teraz jej szef Tomasz Stańko. Tym razem nowe wymiary, bo jest nowy wymiar Gary Bartona, tym razem reprezentowany bielskiej publiczności w kwartecie. Po raz wtóry gra Luis Clavis Quintet z nowym Quartet Silk. To jest takie irańskie jakieś trochę wpływy muzyki irańskiej. Promocja jego najnowszej płyty. Również Mark Turner promuje swoją najnowszą płytę w nowym swoim wymiarze z kwartecie z izraelskim trębaczem fantastycznym Avishajem Cohenem i wspaniałym bębniarzem młodego pokolenia Markus Gilmore, syn sławnego Roy Hinesa. Potem jest Todd Gustafson, który jest znany śląskiej publiczności w Stryja, tym razem w nowym wymiarze, to znaczy w kwartecie z saksofonem. Ja gram swój projekt Wisława, już ustabilizowany, który właściwie zaczynałem grać w Bielsku, on się zaczynał rodzić w Bielsku, a teraz pokazuję go bielskiej publiczności, ustabilizowany, właściwie dojrzały, ograny na wielu festiwalach i koncertach i nagrany oczywiście na płycie. Następnie ostatniego dnia jest Giovanni Guidi i Gianluca Petrella, dwóch Włosów grających takie liryczne, impresjonistyczne free w połączeniu z silnymi, stabilnymi artystami jazzowymi, takimi jak Joe Lovano i Dave Douglas. Ich projekt, ich kombinacja, Sound Prince, grają kompozycję Weinshortera. Wyjątkowo ciekawy projekt i bardzo taki mainstreamowy jazzowo. Zamykamy ten festiwal. Szczegółowy i dokładny program przeglądu znajdą Państwo na stronie jazzowajesień.pl. Na miejscu jest nasz wysłannik Mariusz Owczarek, który po powrocie podzieli się z nami swoimi wrażeniami. Teraz Państwo pozwolą, chciałbym przywołać jedną z kompozycji do Tomasza Stańki w kompozycji umieszczonej na płycie Wisława, czyli albumie złożonym w hołdzie zmarłej poetce i noblistce Wisławie Szymborskiej. Tej muzyki proszę się również spodziewać na koncercie pana Tomasza i jego amerykańskiego kwartetu, który odbędzie się w najbliższy piątek. David Vieres na fortepianie, na kontrabasie Thomas Morgan, na perkusji Gerald Cleaver i oczywiście na trąbce Tomasz Stańko. Assassins z płyty Wisława to jedno z nagrań amerykańskiego kwartetu Tomasza Stańki. W trakcie piątkowego występu na jazzowej jesieni w Bielsku Białej mają się pojawić 3 nowe kompozycje, które w przyszłości zostaną opublikowane na najnowszej płycie naszego wybitnego trębacza. Tak więc z tym większą przyjemnością polecam Państwu ten koncert. A polecał Michał Margański. Dzięki. Co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Bieda, bieda, co to za bieda, to mentalna bieda, tego nam nie trzeba. Hej, szeryfie, panie generale, ręce do góry, moje są medale. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, moje są medale. Big bang, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Big bang, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Bipa, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Bipa, bingo bang, jednorękim bandytą rozbijam bank. Pancerne sejfy rozbijmy, kochanie. Niech się z nas wysypią klejnoty, mandale. Niech się z nas wysypią diamenty i złoto. Mandale, mandale, mandale, man. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Bang, bang, bang, lecą talary. Bang, bang, bang, diamenty, złoto. Teraz do Chin się przenosimy. 2 miesiące temu klasztor Shaolin ogłosił nabór na nowe stanowisko. Zwycięzca w ramach rekrutacji ma podjąć się trudnego zadania wypromowania marki Shaolin właśnie. Wiedza na temat buddyzmu czy kung fu nie była wymagana. Najważniejsza jest za to znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w korzystaniu z mediów społecznościowych. Wszystko po to, by zachęcić chińskich turystów do odwiedzenia klasztoru Shaolin. Bo chińscy turyści w państwie środka rosną w siłę i głodni są atrakcji, które mogliby zobaczyć swojej ojczyźnie. Najlepiej też, jeśli te atrakcje będą miały związek z chińską tradycją i folklorem. O tym, jak Chińczycy zwiedzają dziś swój kraj, Wioleta Myszkowska. Współcześnie klasztor Shaolin częściej niż wojowników kształci gwiazdy filmowe, a turyści mogą bez problemu zrobić sobie zdjęcia na tle wieży dzwonów, do której przez setki lat dostęp mieli tylko mnisi. Później mogą iść na kurs kaligrafii chińskiej lub pokaz kung fu wystawiany przez grupę akrobatyczną. Podobnych punktów turystycznych jest w Chinach coraz więcej. Pojawia się pytanie, na ile są one autentyczne? Paweł Kowalczyk, na co dzień mieszkający w Pekinie, nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o Wielki Mur Chiński, ciężko znaleźć elementy, które nie są wybudowane parę tygodni temu. Ta autentyczność kultury jest często kreowana przez samych Chińczyków. Przykład to jurta, która nie jest właściwie chińska. Spotkać można ją w północnych Chinach, bardzo często przy hotelach jako dodatkowa opcja zakwaterowania gości. Lokalnych atrakcji turystycznych zaczyna w Chinach przybywać. Zauważył to Radosław Pyfel z Centrum Studiów Polska-Azja. Kiedy jeździłem po chińskim wybrzeżu i odwiedzałem fabryki, to mieszkałem w takich przyfabrycznych hotelach. I w tych hotelach zaczęły pojawiać się katalogi finansowane z pieniędzy lokalnego rządu, które opowiadały historię lokalnych mandarynów, poetów, jakiegoś miejsca, które do tej pory mi kojarzyło się tylko i wyłącznie z fabrykami klapek, zapalniczek, a okazało się, że miejsca te mają swoją własną historię. Podobne ulotki mają zachęcić do zobaczenia lokalnych atrakcji turystów chińskich, których jest o wiele więcej niż zagranicznych. Jeżeli pójdziemy do Pałacu Letniego czy do Pałacu Cesarskiego w Pekinie, to w zasadzie obcokrajowcy są tam ledwo widoczni. Kiedyś stanowili wręcz większość, dzisiaj zniknęli w tłumie Chińczyków. Skąd to zainteresowanie? Radosław Pyfel mówi, że może być to odpowiedź społeczeństwa na ogłoszenie przez rząd chiński nowego kierunku rozwoju kraju, który zakłada dbałość nie tylko o gospodarkę, ale i kulturę. Głównym celem jest restauracja wielkiego narodu chińskiego. To tak zwany chiński sen. W ramach tego chińskiego snu władza daje taki jasny kierunek. Odkrywajmy historię miejsc, w których mieszkamy. Pojawia się tylko jeden problem. Chiny próbują wrócić do czegoś, co same kiedyś zwalczały. Ludzie, którzy od tysięcy lat czasami przechowywali jakieś istotne elementy czy aspekty tej kultury, po prostu zniknęli gdzieś w czasach rewolucji kulturalnej i teraz jest to odbudowywane na nowo. W realiach współczesnych Chin to już nie jest autentyczne, to już nie jest prawdziwe, to już nie jest tym, czym było przed rewolucją kulturalną. To często jest jakimś sposobem na zarobek. Komercjalizacja chyba nie przeszkadza chińskim turystom, bo zainteresowanie jest spore. Tych turystów, którzy podróżują po swoim własnym kraju, jest zdecydowanie więcej niż tych, którzy wyjeżdżają z niego. Dlatego jest to też ogromny przemysł turystyczny i oczywiście woda na młyn takiej folkloryzacji, rzeczy, które są uważane za tradycyjne, a teraz wykorzystywane jako atrakcja turystyczna. Która stoi gdzieś pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Dawniej kaligrafii czy kung fu uczyło się przez całe życie. Młodzież dzisiaj jest zupełnie inna. Ona chce rozrywki, czegoś łatwego. Natomiast w Chinach przejawem mistrzostwa było jedno pociągnięcie pędzla i pracowało się na to pociągnięcie przez kilkadziesiąt lat. Jeśli na przykład mówimy o kung fu czy chińskich sztukach walki, ci mistrzowie kung fu narzekają, że w zasadzie nie wymiera dlatego, że ktoś wydał dekret, żeby zniszczyć starą kulturę, tylko dlatego, że młodzież nie ma cierpliwości, żeby trenować. Oni wolą pograć na PlayStation. Ta cywilizacja konsumpcyjna, która dzisiaj w Chinach triumfuje, powoduje to, że ta stara cywilizacja chińska musi być dostosowana do tych nowych realiów i ci ludzie, którzy jeszcze pamiętają ją sprzed czasów rewolucji kulturalnej, narzekają, że to już nie jest to, czym było w przeszłości. Według ostrożnych szacunków w przyszłym roku po świecie rozjedzie się 100 milionów chińskich turystów, czyli więcej niż Niemców, Amerykanów, Japończyków. No i ci chińscy turyści też wydadzą więcej pieniędzy. A chińskim turystom w państwie środka przyglądała się Wioletta Myszkowska. 我稍微想再听一场，你就滚到边一角，回去听你的迷惘，走遍的和光亮，融化遍的变心扰，放在原地不过场，我请你清场，清一清场，清一清场，清一清场，一定会东方被放冷大王，谁在水一方，我静静也把智商回头望，还在什么地方，在什么角落，啦啦啦啦，光那片浓墨就在你身旁。 Jay Chou śpiewał o kung fu, a teraz leoczę. Za 6 minut serwis Trójki, zaraz potem Kuba Strzyczkowski i za, nawet przeciw. Ekipa do Południowa dziękuję za uwagę i poleca się jutro po 9. Paweł Drozd, udanego dnia. I